کی ہر دھڑکن ہمارے دل کی ہر دھڑکن سے طیبہ کی صدا نکلے رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ.